Riko katik ngaling-ngaling manik. Alasan ngalor ngedul mung digawe-gawe. Isom waro dewe Riko suloyo. Isom waro dewe dong Riko make demen larene. Ngaling-ngaling maneh.